Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia, za chwilę będzie 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Księża bezwiernych odprawiają nabożeństwa Wigilii Paschalnej, które zaczynają w Kościele Wielkanoc. Władze Białorusi nie widzą potrzeby wprowadzenia narodowej kwarantanny. Na Lubelszczyźnie zacznie działać trzecie laboratorium do testów na koronawirusa. Gdyby się okazało, że dynamika zakażeń nagle wzrośnie, będziemy dysponować zabezpieczeniem. W polskich kościołach trwają obrzędy Wigilii Paschalnej, które rozpoczynają świętowanie Wielkanocy. W tym roku ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii nie mogą w nich brać udziału wierni. Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc mówi, że kończący się Wielki Post był dla nas czasem odosobnienia z powodu zagrożenia koronawirusem. Chciałbym także, żebyśmy wspólnie zauważyli tych, którzy przede wszystkim z powodu tego, że spełniają swoje obowiązki, dzisiaj nie mogą świętować we wspólnotach rodzinnych. Myślę przede wszystkim o służbie zdrowia. To przecież oni dzisiaj pomagają cierpiącemu Chrystusowi. W pustej bazylice świętego Piotra papież Franciszek przewodniczy Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych. Przybyła niewielka grupa osób, które zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania zajęły miejsce w wymaganej odległości od siebie. Msza Wigilii Paschalnej jest tradycyjnie najdłuższa w całym roku liturgicznym. W tym roku jest krótsza. Nie ma towarzyszących jej zazwyczaj obrzędów, w tym przygotowania paschału. Papież nie udzieli też chrztu dorosłym, co tradycyjnie robi w Wielką Sobotę. We Włoszech znowu więcej zgonów i zakażeń z powodu koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarło 619 osób, niemal 50 więcej niż wczoraj. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że stwierdzono blisko 2000 nowych zakażeń, czyli niemal o 600 więcej niż wczoraj. Z ponad 100 tysięcy wszystkich chorych, blisko 70% przechodzi jej chorobę lekko w domu, przy czym ten odsetek stale rośnie. Ósmy dzień z rzędu spada liczba przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią, Domenico Arcuri, ostrzegł, że ogłosić zwycięstwo będzie można dopiero wtedy, gdy powstanie szczepionka. Dopóki jej nie ma, mamy tylko jedno antidotum – nas samych, nasze rozsądne zachowanie. Możemy w ten sposób kupić sobie czas, jaki dzieli nas od wynalezienia szczepionki. Wczoraj policja stwierdziła ponad 10 tysięcy wykroczeń przeciw przyjętym środkom bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Światowa Organizacja Zdrowia radzi Białorusinom, by wprowadzili zakaz imprez masowych, a chorym i ludziom, którzy mieli z nim kontakt, zapewnili kwarantannę. W kraju działa misja WHO. Szef misji ekspertów WHO Patrick O'Connor mówił, że władze w Mińsku powinny przygotować się na gorszy scenariusz rozwoju epidemii. Zauważył, że w ostatnim czasie na Białorusi co 2-3 dni obserwuje się podwojenie liczby zakażonych koronawirusem. Minister zdrowia Białorusi Władimir Karanik powiedział, że jego resort cały czas analizuje i prognozuje rozwój epidemii. Zaznaczył, że nie widzi potrzeby wprowadzania kwarantanny w całym kraju, ale jednocześnie mówił o potrzebie ograniczenia kontaktów między ludźmi. Na Białorusi dotychczas zarejestrowano 2226 zakażeń koronawirusem. 23 osoby zmarły. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Trzecie w województwie lubelskim laboratorium do testów na koronawirusa zacznie działać od wtorku. Będzie badało próbki od pacjentów i personelu medycznego. Dwa dotychczasowe laboratoria, praca będzie skoncentrowana na badaniu próbek pobieranych z kwarantann domowych. Gdyby się okazało, że dynamika zakażeń nagle wzrośnie, będziemy dysponować już odpowiednim zabezpieczeniem. Mówił wojewoda Lech Sprawka. Nowe laboratorium będzie drugie w Lublinie, trzecie działa w Puławach. Pandemia to trudny czas dla bezdomnych. W olsztyńskiej noclegowni od 16 marca bez przerwy przebywa około 90 osób. Placówka jest odizolowana. Po jej opuszczeniu bezdomni nie mogą już wrócić. To wielkie wyzwanie zarówno dla personelu, jak i dla podopiecznych, przyznaje dyrektor Robert Kuchta. No, sytuacja jest dosyć trudna, bo to w większości osoby są, które lubią wolność, kochają wolność i troszeczkę się buntują. Mamy kontakt z osobami bezdomnymi. Sam osobiście w środę jeździłem po olsztyńskich koczowiskach i rozwoziłem żywność. Duża też część tych osób bezdomnych przychodzi tutaj do nas na teren i wydajemy tę żywność tutaj z bramy. Mieszkańcy Olsztyna przysyłają i przynoszą pod bramy schroniska jedzenie. Zupę serwuje też Caritas, zachowując środki ostrożności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nad ranem na wschodzie wybrzeża możliwy słaby deszcz, ale generalnie noc pogodna, choć gdzieniegdzie mroźna. Na Podlasiu nawet do 4 stopni Celsjusza poniżej zera. Jutro więcej chmur tylko na Pomorzu. Termometry w najcieplejszym momencie wielkanocnej niedzieli pokażą od 15 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po 22:00. Czyli to już trzecia godzina wieczoru przedświątecznego. Zanim znów zatelefonujemy do kogoś i powspominamy, muzyka kompozytora, którego absolutnie nie może zabraknąć w tych okolicznościach. Było cymbalistów wielu. Było cymbalistek wiele w koncercie Jan Kiela według Jana Apeka-Czmarka. Większość przywoływanych dzisiaj utworów haseł ma rocznicowy charakter. 3000 lat Jerozolimy, teraz utwór powstały na 200-lecie wydarzeń opisanych w Panu Tadeuszu 1811-2011, bo to z tego właśnie roku jest przepiękny utwór, którego znowu w całości nie mogliśmy byli odtworzyć. A teraz pozwolę sobie zaskoczyć Państwa. Bardzo proszę nie regulować radioodbiorników. Właśnie umożliwiają realizację porozumienia pokojowego wynegocjonowanego przy udziale Pakistanu i Arabii Saudyjskiej i podpisanego przez przywódców zwaśnionych stron w ubiegłym miesiącu w Islamabadzie. Był to serwis Trójki. A nie, bo jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, mianowicie Studio 4 przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Zakończyła się właśnie próba koncertu, a najbliższy serwis już w Wielkanoc. 4 minuty po 11:00. Za moment połączymy się ze studiem L4 przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, skąd koncert Wojna Postu z Karnawałem. Najnowszy program znanej Państwu doskonale Trójki: Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński. Tak niedawno w naszej Trójce ogłaszaliśmy znowu razem. Trzej panowie znowu razem. Tak, znowu razem i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni. Zaraz dowiemy się, na czym polega wyższość postu nad Karnawałem, czy wręcz odwrotnie. Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński. Łączymy się ze studiem L4. Dobry wieczór Państwu. Przepraszamy i dziękujemy jednocześnie, że jesteśmy w Państwa domach w Wielką Sobotę. Cóż, trudno powiedzieć, czy po fragmentach programu, które Państwo usłyszą, będzie można orzec o wyższości postu nad karnawałem, czy karnawału nad postem. Program nie jest humorystyczny, ani rozrywkowy. Nie nawiązuje do monologów Jana Tadeusza Stanisławskiego. Raczej zastanawia się nad naszą kondycją, każdego z nas z osobna, pomiędzy wieloma możliwościami, które dają nasze współczesne nam czasy, między korzystaniem z wolności w pełni, być może wykorzystywaniem jej w nadmiarze, a zastanowieniem się nad sobą, pokutą, troską nad swoją przyszłością, wreszcie troską o przyszłość nie tylko nas, ale i naszego otoczenia najbliższych. Program Wojna Postu z Karnawałem odnosi się do ważnych momentów historycznych Europy nowożytnej, do dzieł sztuki europejskiej. Wychodzimy bowiem z założenia, że tak zwany powrót do Europy, nas wszystkich, o którym się mówi, tyle z czego uczyniono rodzaj hasła politycznego, byłby niepełny, gdybyśmy nie wracali do Europy z jej wszystkimi problemami, obciążeniami historycznymi, filozoficznymi, z jej tragediami i dramatami, wojnami religijnymi, dyskusjami ideologicznymi, rewolucjami. To wszystko jest dziedzictwo europejskie, a więc również dziedzictwo każdego z nas z osobna. Rozpoczynamy prezentację fragmentów programu. Fragmentów tylko, ponieważ czas nam nie pozwala na prezentację całego koncertu, a także dlatego, że jesteśmy w przerwie ponad 20-dniowej trasy koncertowej. Od piosenki Kuglarze, inspirowanej filmem Ingmara Bergmana, a także naszymi kilkunastoletnimi doświadczeniami wędrownych artystów. To, proszę Państwa, nie były omamy słuchowe. Zaraz wszystko wyjaśni się. Janusz Deblesem na linii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzeba zacząć, Januszu, od pewnych koincydencji. To wydarzyło się 10 kwietnia 1993 roku. No, 10 kwietnia oczywiście kojarzy nam się również tragicznie. No i smutno, ponieważ 10 także kwietnia, tyle, że 2004 roku odszedł Jacek Kaczmarski. Ale wróćmy do tego 10 kwietnia, do Wielkiej Soboty, 27 lat temu. Jak ty to pamiętasz? No, nie wiem, czy Państwo zaglądali na stronę trójkową, ale tam w opisie dzisiejszej audycji, tej, której Państwo słuchają, jest taki króciutki filmik. pokazujący zegar w studiu L4, pokazujący kalendarz radiowy z tą datą właśnie. I to, czego przed chwileczką Państwo słuchali, to tak dla wyjaśnienia powiem, jest montaż ścieżki dźwiękowej z dwóch kamer. W związku z tym ten dźwięk nie jest tak czysty jak dźwięk ze studia radiowego, no ale oddający atmosferę tego momentu. Dźwięk nagrywany z reżyserki, w której Wojtek Przybylski siedzi przy konsolecie, realizując ten koncert, a wcześniej przygotowując się do niego. Przez studio przewala się oczywiście masa ludzi. Pojawia się pan inżynier Jan Zagozda na przykład, pojawia się Andrzej Jocz, pojawia się Tomek Kopek, jest również Krzysztof Nowak, Kaczmarofil, no i oczywiście Wielka Trójka, która przygotowuje się do koncertu, no a potem go wykonuje. To było duże wydarzenie, duże przeżycie dla wszystkich, którzy tam byli. No a w studiu obok, w studiu na dole, w studiu emisyjnym Trójki dawnym, dzisiaj mieści się tam Radio dla Ciebie, Baszka Marcinik, która to wszystko zapowiada. No właśnie, nie byłam pewna, czy to jestem ja. Nawet miałam przez moment taką wątpliwość, czy to nie jest Małgorzata Pęcińska, bo jakiś taki ten mój głos, ale oczywiście zniekształcony, no bardzo upiększony zarazem, tak, tak. Natomiast no, studio nie było obok, rzeczywiście. Studio było na dole. I teraz, ale widzisz, to studio już nie było emisyjne w 93 roku, to jeszcze było przed remontem. Ono prawdopodobnie było rezerwą z tego oto powodu, że ja miałam swój wieczór Wigilii Wielkanocnej poprowadzić, a równolegle toczył się koncert, tak? To znaczy... No mogło tak być. Częścią mojego wieczoru był koncert wspomniany. No i teraz my, żeby móc ze sobą się komunikować i nie ustępować sobie miejsca, czyli nie wychodzić, wchodzić i tak dalej, musieliśmy spiąć te dwa studia L4, którego już dzisiaj nie ma na górze. No i właśnie to na dole takie pomocnicze czy rezerwowe studio, które zresztą było maleńkie i trzeba było samemu sobie włączać wejście na antenę i wyłączać, co było dla mnie koszmarem. No i pamiętam, że po tym koncercie, który rzeczywiście odbywał się w Wielką Sobotę, czy Wigilię Wielkanocną, jak teraz mówimy, po tym koncercie moim zdaniem cały tercet wraz z tobą wpadł do studia tego na dole, no i sobie jeszcze porozmawialiśmy, ale ja nie mam już siły, żeby szukać wśród taśm, bo na pewno jest to zarejestrowane i żeby posłuchać, jak sobie wtedy gawędziliśmy, kiedy jeszcze cała trójka była no była z nami i która się połączyła na nowo, jak słyszeliśmy, tak? Ja nie pamiętam tej historii. No tak, no to był wielki powrót tria w nowym programie, zapowiadający wydawałoby się piękną przyszłość, no ale okazało się niestety, że to był ostatni wspólny program trzech panów i ostatnia trasa. Zostały nam wspomnienia, zostało trochę nagrań filmowych, o których mówiłem. No to jest ładnych parę godzin nagrań dokumentujących tę ostatnią trasę i mimo upływu 27 lat nie udało się filmu, który mógłby powstać z tych materiałów, to dzisiaj zmontować, ale z tych zdjęć, które się zachowały, no, wyłania się stara myśliwiecka, której już nie ma. Mówię o naszym budynku, o naszych wnętrzach, bo jak się spojrzy na korytarze, to pod ścianami stoją drzwi. W większości pomieszczeń trwa remont, czego już pewnie nie pamiętalibyśmy, gdyby nie te nagrania filmowe z tamtego czasu. I dzisiaj no, wnętrza na myśliwieckiej wyglądają zupełnie inaczej, a to są ostatnie ślady tej dawnej trójki. Ten stary zegar w studiu L4, którego, jak powiedziałaś, już nie ma. Ten stary kalendarz radiowy, stara montażówka, którą można wybaczyć jeszcze. W pokoju już nie pamiętam, 115 czy 117. Tak, ale widzisz, wspominasz te przedmioty, czy tę jakby materialną naszą część myśliwieckiej, natomiast nie ma również, no poza tercetem, bo cały już odszedł, nie ma pana Jana Zagozdy, inżyniera, nie ma wspomnianego przez ciebie Wojtka Przybylskiego, czyli reżysera dźwięku wspaniałego, który z artystami, muzykami nagrywał. Z pewnym wzruszeniem odnotowałam fakt, oglądając fragmenty tego filmu, że Wojtek, realizując ów koncert w L4, bez publiczności, dodajmy, odpalał jednego za drugim, czyli my kiedyś mogliśmy byli palić, proszę mnie, nie wiem, czy wolno o takich rzeczach mówić, może to jest jak to się mówi, niepoprawne politycznie, ale no, I tak było. I tak sobie myślę, dlaczego przez 27 lat nie byłeś w stanie tego filmu stworzyć wraz ze swoim bratem? O co tu chodzi? O sprawy podstawowe? No, gdybym umiał zrobić to sam, to pewnie już bym to zrobił, ale nie potrafię. A przynajmniej nie potrafię zrealizować swoich marzeń odnośnie tego filmu tak, jak bym chciał, i do tego potrzebny jest mi profesjonalny montażysta, sprzęt, no i jak łatwo się domyślić, trochę pieniędzy. Mm-hmm. No, tak. To są przeszkody jak na razie nie do przejścia. No, znaczy myślę, że montażysta by znalazł się, Januszu, tylko rzućmy hasło i natychmiast będziesz miał, że tak powiem, szansę przeprowadzić casting wśród montażystów. No troszkę gorzej z tym drugim, czego dzisiaj nie wymieniamy, tak, żeby tego świątecznego nastroju nie zaburzać, ale ja myślę, że ta próbka jakoś zachęciła nas, słuchających, do tego, żeby jednak ten film powstał 27 lat temu, proszę Państwa. No tak, ale to nie jest 27 lat czekania, tylko 27 lat walki, starań, mniej lub bardziej intensywnych, wielu podejść nieudanych. Więc tak z czasem ręce trochę opadają. No nie, podnieś teraz, podnieś się, Januszu, podnieś te oczywiście ręce i spróbujmy jednak doprowadzić do tego, żeby ten film powstał. No a ja dzięki temu filmowi uprzytamniam sobie, że rzeczywiście to była chyba pierwsza moja Wigilia Wielkanocna w Trójce. Ten 93 rok. Jakoś nigdy nie umiałam tego policzyć, więc tak w przybliżeniu mówiłam, około ćwierć wieku. No i teraz wszystko się wydało. No i z dużym wzruszeniem. Bardzo ci dziękuję za ten dźwięk, za to, że to ja również, jest. Baszko, dziękuję ci za zaproszenie, bo wystąpienie w tak wspaniałym towarzystwie jest dla mnie wielkim zaszczytem, a poza tym wzięciem udziału w twojej audycji, a każda z tych audycji, czy na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc, to jest zupełnie osobna historia. Myślę, że powinny się ukazywać na płytach. No, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Janusz de Blessem był naszym gościem, współtwórcą tej części naszego wieczoru. No, będzie oczywiście jeszcze pieśń. Wielkich upadków więcej widzieliśmy niż zlotów. Byliśmy oczywiście na uczcie Baltazara. Uczyliśmy się mowy zwycięskich Wizygotów. Na służbie ostatniego, przebiwszy żołd Cezara. Przeżyliśmy Rolanda, wyświadczyć śmierć Karola. Pozostałością mocarstw nie oczekiwać łaski. Razem z Ludwikiem Świętym, widząc się w aureolach, wyrzygiwaliśmy krew w jerozolimskie piaski. Co było wszechpotężne, staje się niedorzeczne. Gdzie słodka wonia Remi, gdzie tajemniczy Syjan. Religie tysiącletnie też nie są dla nas wieczne. I demokracja kwitnie, dojrzewa i przemija. A nas wiedzie 7 demonów, co nami się karmią. Na przemie pycha podąża z tańczącą latarnią. Chciwość przebiła się w siodło i grzebie w osakwach. Broi pod zbroją, lubieżność pokusa niełatwa. Pańczor domaga się płynów i spraw do przesytu. Ani rozkoszne lenistwo w obuszach samitu. Gniew zrywa ze swój groźbą na oślep wybija. Na które nie ma lekarstwa. Stawiamy nadal i obalamy mocarstwa. Każdemu więc z imperiów bezsprzecznie zasłużeni. My ludzie pióra miecza lub zajęczego lęku. Jesteśmy grabarzami swych własnych dzieł stworzenia. Zajęczym lękiem niszcząc je mieczem lub piosenką. Samotnie wędrujemy po dawnych bitew szlakach, którymi dzisiaj rządzi chwast kamień lub jaszczurka. Wierzchowiec się potyka, bo ciąży mu kulbaka. I jeździ z pełnej zbroi, błądzący po pagórkach. Jesteśmy jak zwierzęta, z rytmami śmierci zżyte. Choć człowiek w nas do nowej wciąż przerwie rozwolnienie. Więc nastawiamy ucha na echa nowych bitew, bo wiemy, że na pewno je w końcu usłyszymy. I wjedzie nas 7 demonów, co nami się karmią. Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią. Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie w osakwach. gasie płynów i strach do przesytu. Pani rozkoszne lenistwo do uszak sanitu. Wybiję, chyba ze swój groźną na oślep wybija. Zazdrość nie wie co sen i po cichu zabija. Będziemy nadal stawiać i spalać mocarstwa. Rachunek sumienia, czyli 7 grzechów głównych od Janusza Deblesema w ten oto wieczór. W tej chwili 2 minuty po pół do 11 wieczorem. O, i Hania nas słucha. Pani Haniu, serdecznie pozdrawiamy. A za moment kolejny odcinek naszego serialu, w którym w roli głównej występuje ksiądz dr Krzysztof. Witajcie, tu Gizmo Varillas. Zostańcie w domu z Trójką. Obiecałam Państwu, że powrócimy do Kościoła Świętego Jana, który dzisiaj wyjątkowo jest pusty. To znaczy pusty już jest od jakiegoś czasu, w tym sensie, że bez wiernych, ale tym razem również bez liturgii, bo odbywa się ona w Kościele Świętego Mikołaja, no nieopodal w Gdańsku, czyli u ojców dominikanów, ale chciałabym uczynić coś dla tej świątyni, dla Świętego Jana, który jest uwielbiany zarówno przez religijnych, jak i przez niereligijnych, bo poza czasem sakralnym jest to po prostu wspaniałe miejsce nadbałtyckiego centrum kultury, a więc świeckie. No właśnie, żeby pomyśleć o tym opuszczonym dzisiaj miejscu, to prosiłabym, by ksiądz Krzysztof nawiązał jeszcze do dwóch wątków swojej opowieści rekolekcyjnej. Jeden wątek nazywa się organy, a drugi, ale kolejność dowolna, a drugi ołtarz Vandenblocka. Wielka radość dla nas, że Kościół po tylu latach odradza się, zmartwychwstaje, no tym bardziej teraz w tym czasie świąt wielkanocnych. Jak staję przy ołtarzu Vandenblocka, to już jest parę miesięcy od momentu, kiedy odsłoniliśmy go po takiej kapitalnej renowacji z wielką troską o przywrócenie mu stanu z XVII wieku, czyli polichromii oszczędnych, ale jednak bardzo wyrazistych i no, dających mu nowe życie, bo on przez całe dziesięciolecia po wojnie najpierw był w ogóle trochę potłuczony i zniszczony, a potem odtworzony na poziomie kamieniarki, czyli kształtów rzeźby, ale cały czas szary, może nawet trochę łaciaty, a teraz po 2 latach prawie pracy nad nim zyskał no, swój pierwotny kształt, tak jak sobie pewnie mistrz Vandenblock wyobrażał, jak go stworzył w 1612 roku. Będąc protestantem, czy raczej lutę... Tak, to jest rzeczywiście nurt, który wiąże się z reformacją i ten ołtarz jest manifestem tej reformowanej wiary i on pokazuje chrzest Jezusa w Jordanie i jest jakby w takim łuku triumfalnym ten chrzest. To jest bardzo rzadki temat w głównych ołtarzach, ale jednak pod wezwaniem świętego Jana jest nasz Kościół, więc i ta główna scena też się pojawiła jako taki billboard promujący patrona. Można by współczesnym językiem powiedzieć, a też drugi sakrament, bo tu mamy chrzest, to jest Eucharystia, czyli jest scena zarówno Ostatniej Wieczerzy, co Wielki Czwartek ma szczególne znaczenie, jak i Paschy Żydowskiej, co też Wielki Czwartek ma swoje szczególne znaczenie. Zresztą w Wigilię Paschalną przywołuje się też tę całą historię wyjścia z Egiptu, które rozpoczynało się od spożycia szybkiej kolacji na stojąco i ucieczki stamtąd do dalekiej jeszcze krainy wolności. Więc ołtarz jest 12-metrowy, jest kamienny, jest absolutnym unikatem w skali europejskiej, bo bardzo niewiele jest takich dzieł sztuki w kościołach. No i jest też naszą dumą, bo rzeczywiście dzięki europejskim funduszom, dzięki zaangażowaniu też Urzędu Marszałkowskiego i Nadbałtyckiego Centrum Kultury udało się przywrócić mu ten dawny kształt i kiedy go odsłanialiśmy tak trochę teatralnie, kiedy kurtyna się podnosiła, to było wielkie wow. Ludzie rzeczywiście patrzyli na to z wielkim podziwem i zadowoleniem, bo obawialiśmy się, że może być tak, że przyzwyczajenie do tego szaro-burego kształtu zwycięży, ale jednak świadomość tego, że przywracamy pierwotny zamysł autora zwyciężyła zdecydowanie. Więc ołtarz teraz nam towarzyszy w każdej celebracji liturgicznej i teraz w tym trudnym czasie, kiedy nie ma ludzi w kościele, mamy też transmisje, które pokazują też nie tylko ołtarz w całości jako perspektywę sprawowania Eucharystii, ale też jego detale, bo przecież ołtarz zwieńczony jest zmartwychwstaniem Jezusa. Jest płaskorzeźba, która próbuje zobrazować ten niełatwy ikonograficznie temat. Mm-hmm. Jest też pelikan, który wydziobuje ze swojej piersi mięso jakby i krew, którymi karmi swoje dzieci, co jest symbolem też Eucharystii, przede wszystkim właśnie tego, co się zdarzyło na Golgocie i tego całego jezusowego oddania się nam. Więc no, ołtarz doskonale też spełnia lekcje takiej Biblii dla tych, którzy nie tyle nie umieją czytać, bo dzisiaj pewnie już prawie wszyscy umieją czytać, ale dla spragnionych tej religijnej wyobraźni. I to jest jeden element. A drugi, który też mimo pustego kościoła, czyli kościoła bez wiernych, jednej niedzieli Wielkiego Postu dał o sobie znać, to są dopiero coś niedawno zrekonstruowane boczne organy, które to też jest cud i radość. Zachowały się w 98%, jeśli chodzi o smycerkę, czyli o te elementy drewniane, dekoracyjne. Mhm. Szafy, w których pomieszczone są piszczałki, anioły, figury znowu ze świętym Janem na samym szczycie. No a sam instrument został odbudowany przez polsko-belgijskie konsorcjum, które wygrało przetarg i zrobiło genialny instrument na wzór tego, który stanął tam w XVIII wieku. Już jeden instrument był wtedy u świętego Jana, tam gdzie zazwyczaj jest instrument pod wieżą w zachodniej części kościoła, a ten jest z kolei w północnej nawie, w transepcie właściwie, gdzie towarzyszył śpiewom churalnym, które w protestanckich kościołach, w protestanckiej liturgii mają ogromne znaczenie. Zabrzmiał ten instrument premierowo dosłownie tydzień, dwa tygodnie chyba przed pandemią, a tutaj nagle jakby musi zamilknąć, ale jednak nie pozwalamy, żeby zamilkł. I pan Andrzej Szadejko, który był takim ojcem chrzestnym odbudowy w sensie merytorycznym, muzycznym, tego instrumentu daje koncerty, a również towarzyszy liturgii jako znakomity organista. Jednej niedzieli zagrał i myślę, że będzie też na niedzielę wielkanocną można usłyszeć ten wspaniały instrument. Za dużo do przodu nie planujemy, bo w tym czasie nie da się wyprzedzić wydarzeń, ale już do Wielkanocy właśnie mamy. Parę godzin, proszę księdza Krzysztofa, proszę teraz wyobraźnię swoją, że tak powiem, zresetować, bo już mniej więcej, no niewiele ponad godzinę w zasadzie. O, to jest dobra wiadomość. Wielkanoc, jeżeli oczywiście wierzymy, że to jest takie ważne święto. No to możemy się już umówić. Ja w trzecią już z kolei niedzielę będę próbowała włączyć komputer i podłączyć się do transmisji. Nie jestem tutaj mistrzem świata, ale może się uda, czyli Wielkanoc spędzę znowu poniekąd w kościele świętego Jana. Tę mszę w niedzielę palmową kończył ksiądz Krzysztof, kończyłeś Krzysztofie, żeby tak już na takim koturnie nie przemawiać, takimi słowami, no bardzo religijnymi. Tam, gdzie toczy się życie, Jezus chce być z nami. To są ostatnie zdania z mszy palmowej twojej. Podziwiam pamięć, bo ja sam już nawet nie pamiętałem ostatniego wątku, ponieważ nigdy tego nie piszę, ani też nie programuję tak bardzo precyzyjnie, a pewnie jak widać również podlegam pewnym emocjom i poruszeniom ducha. I ja też nie piszę w czasie mszy, ale to musiałam zanotować. Jest to takie rzeczywiście przeżywanie, które nieraz ściska za gardło i nie wstydzę się tego, bo jestem jednym z tych, którzy tego doświadczają. Tak? Na szczęście jestem zdrowy, na szczęście nie dotknęła mnie ta choroba, ale też nie mogę siedzieć cały czas w domu. Jestem i na ulicy, jestem i w kościele, jestem na pogrzebie. Mieliśmy bardzo, właśnie to też jest taki wątek smutny, a jednocześnie poszukujący nadziei. Pożegnaliśmy naszego przyjaciela Macieja Kosycarza, fotoreportera znanego w całym regionie pomorskim, a myślę, że i w Polsce, bo to taka wielka postać dokumentalista, a jednocześnie też świetnego człowieka, społecznika, człowieka zaangażowanego w wiele dzieł, który od paru lat zmagał się ze swoją chorobą nowotworową. Syn zresztą wielkiego też fotoreportera. No właśnie, to już kontynuacja, to już drugie pokolenie. Zresztą Konrad, syn Macieja, też jest człowiekiem z branży wizualnej, bo on studiuje w szkole filmowej. To jest dodatkowo trudne i tutaj naprawdę gardło się ściskało, kiedy trzeba było przy obecności tylko 5 osób z najbliższej rodziny pożegnać człowieka, którego pożegnać chciało całe miasto. To byłyby wielotysięczne tłumy, gdyby można było się spotkać i w kościele, i na pogrzebie, na cmentarzu, a tymczasem zrobiliśmy to właśnie tylko w najbardziej kameralnym gronie. Nawet pamiętam, że trochę mnie przeraziła akustyka, takie dudnienie głosu w kościele, który zawsze jest pełen, a tymczasem był zupełnie pusty. można pewnie współczuć i jakoś próbować zrozumieć tych, którzy żegnają swoich bliskich. Przecież nie tylko ten, ale wielu ludzi odchodzi z Pendereckim gdzieś tam na początku tego trudnego czasu. A tak, w tę samą niedzielę ksiądz Krzysztof wspominał i profesora Pendereckiego, i Maćka, i Macieja Kosycarza. To prawda, to się tak zbiegło wtedy, że obaj jakoś bliscy nam ludzie odeszli i wspominaliśmy ich. Nie z powodu koronawirusa, tylko życie przecież ma swoje prawa i kalendarz ludzkich narodzin i śmierci niekoniecznie podporządkowany jest epidemii. Słowo epidemia nie jest przeze mnie używane, to nie tak często występuje na antenie, ale staram się słowa na K, jak ktoś zażartował, drugiego słowa na K nie używać w radiu w czasie prowadzenia audycji. Także nie chciałabym, żeby była to epidemia. Proszę powiedzieć coś milszego, bo spotkamy się jeszcze raz podczas tego naszego paschalnego, przedpaschalnego serialu, bo tak zamkniemy sobie to nasze tegoroczne czuwanie, nieczuwanie. Dobrze, to czekam na następne wejście. Yeah. Wspominamy tych, którzy odeszli. No nie mogliśmy byli pójść na cmentarze, nie mogliśmy byli pójść na tak zwane groby. No i Kasia Nosowska, która zaśpiewała fugę do słów Paula Celana. Obiecałam, że będzie trochę poezji, no i jest. Kasia i jej debiut teatralny w Teatrze Imka występowała. W Teatrze Imka w Warszawie. Premiera odbyła się w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To był spektakl Cienie Eurydyka mówi według Jelinek Maji Kleczewskiej. Spoglądam na zegar, za 12 minut 23. No i tak kończy się trzecia godzina naszego spotkania. Do 23, tak, Jan Kanty Pawluśkiewicz i jego oraz Marka Grechuty przeboje symfonicznie. Jan Hanty Pawluśkiewicz i Marek Gryfuta. Symfonicznie wiązanka melodii, a ja bardzo dziękuję za kolejne dowody obecności, słuchania nas i za cudowne życzenia panu Radkowi oraz państwu Asi i Pawłowi z Bydgoszczy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.pl.